الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. سورة شعراء کی موسیٰ علیہ السلام واقعہ او د فرعون سره داغو مذاکره او مباحثه شروع وه چې فرعون تپوس کړی دی چې رب العالمین څوک دی ځکه د پخپله دا وکړی و چې زه رب یم او د موسی علیه السلام خبره په ډېره ناشناو لګېده چې انا رسول رب العالمین و تپوس یو کو چې څوک دی رب العالمین. موسی علیہ السلام داغي جوابونه کول چې رب العالمین نبی جنې د اسمانونو داغ دی د ازمکه داغ ده سچې پمیند دي دوالو کی دي دا رب العالمین دی. نو فرعون و خلق و توقاتو باطل پرس دا کاری چی دے بیا خلق و تگوری او غیر پاسی او غیر او چتی چو گور دا دے سوئی. موسیٰ علیہ السلام ور تبیاوئی چو گورستا دا غیر سوال جواب کوما وکی دا ربکم و رب آبائکم الاولین تا دا رب تا پوست کرده رب العالمین اغده چه رب ستاسو و ستاسو دا مشران. فرعون بیاوی چو گرده لیوانی تا اغی تاوی چه دا تاسو تا چه کم پیغمبر را لیگل شوی ده دا خام و خالیوانی ده زانتی و باسی چه ما تا ندر را لیگل شوی تاسو تا برا لیگل شوی ستاسو پیغمبر وی دیکھو نمانم. موسیٰ علیہ السلام دریم قسم دلیل پیش کئی او دا آغا دلیل لے چی دینا پس بیا باطل خاموش گرزی دلے کہ ابراہیم علیہ السلام نمروز تا دلیلو نا پیش کول اویلیو چی ربی اللذی یحی و یمیت رب زمان آزاد تے چی جو اندی کول کئی مڑا کول کئی ان امروز داغی جواب کیویلیو چی انا احی و امیت داو زم کول شما. ابراہیم علیہ السلام دا دلیل پیش کو چی زمان رب آزاد تے چی اتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب اللہ غزات تے چی نور دا مشرق نراخیجی و مغرب تے پریباسی فبہت اللذی کفر اغبیہ جواب نکلیش. موسیٰ علیہ السلام اق دلیل پیش کرے آخری او فرعون توی چه تدسر ابی ده مصر قال رب المشرق والمغرب وما بینهما اوی موسیٰ علیہ السلام چه رب کو حقی اغا ذات تے چه ده مشرق و ده مغرب او سچمین ده دی دوارو کی دی ده دی رب دی رب العالمین مانے و توکڑا چه عالمین ته دی وای د مصر بادشاہ نو ته چې زه رب یم یو وړو کې غونته ملک دی رب هغه ته وی چې هغه د مشرقونو او د مغربونو او سج په میند دي دواړو کې د دې مالکی او الله دې رب العالمین هغه ذات ته چې رب د مشرق دی او د مغرب دی او سج په میند دي دواړو کې دي ان کنتم تعقلون کچره تاسو کې عقل وی دا ټول عقلی دلائل دي کنه عقل یو مستقل دلیل دی په معرفت د توحید کې چې الله وحدانیت په معلومیږي فرعون غصه کرا وی جوابونه موابونه ختم شو نو دمکی ورکی موسیٰ علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام ورتوی چې دا خلازستا دا جوابونو پا سلسلہ کی لگی آئے ما خلاق پلا معجزہ نا دا پیش کری او تما تا دمکی راکے قال لئن اتخذت الها غيري وي فرعون کچرتا اونې مو مددګار بل څوک بغیر زمانہ لاجعلنك من المسجونين نو خامخا وبګر زوم تعالران دا خلقنا چې ټول مر په جیل کې پراته یې من المسجونين یې ویل تاو تنوی چی جیل تا با دیوا چو ما چی لأس جننکا نا لا جعلنکا من المسجونین اگر چی عمر لپو جیل کی پراتی عمری قید اگر سی با دیکو ما قالا ولو جیتو کبشی مبین اوی موسیٰ علیہ السلام اگر کزر اغلیم تا تا پیو معجزی اخکار سران نمبا ما جیل تا چه سو دلیل تا سو معجزی تبا نگوری سو داخو علم ورکی والا چه اوسرے خو مجرم ثابت شکنا اول خو زما جرم نشته دی دوی مدار چې کومه خبره کوم نو پاغي باندې ما سره دلیل نشته د الله په توحید باندې د الله په وجود باندې اگر کراغلیم تا ته په یو معجزې ښکار سره قال فاتی به ان کنت من الصادقین او ای فرعون راوڑا کنا پس راوڑا دا معجزہ کئی تا درشتی نخلقنا دیتا تیار شو فرعون خوا تا اللہ عرب العزت دا باطل پرس حال خی ہمیشہ دا پارا چوال خودی دیر اوچتی سوکو سر خبری نشکولے او نو چاله د خبرو مقور کوي وکله چې هغه ته د حق دلیل راشي مخه تا نارورو راکوزیږي د خپل مقام نه نو فرعون چته دې تغاله کې خدا چې موسی علی السلام دې معجزه پیش کړي او خو با اکثر موسیٰ علیہ السلام تا خلق را جمع کو تدید پارا چی دو پوریو خاندو ٹوکی ور پوریو کون دید پارا مجلس جوڑ کو چی زیکنہ چی موسیٰ علیہ السلام سر بیاسو کب شپو لگو ہوئی دا سی دالی مخوا اگر بہتا مسئلہ کولا ادب آگا خپلا خبر کولا چګورې لاس اخ بیا پرې کومه او دا سخت سزا به در کوم دله او کله به وی چې څنګه ګوري ان هذه الانهار تجري من تحتي د مصر دا ټول نهرونه چي دي فرعون دا زما د انډر د لاندې انډر وسه شی ونه دا وګورې دا ټول زما ما تحت چليږي افلا تبصرون خلق ته تاسو تمر نه ګوره زما حیثیت تاسو ته نه معلوم نور په ګوته پټيږي دا لوی لوی خبرې به کولې ام انا خیرن نزغورایما من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ذي موسى عليه السلام چډیر سپک دی اده دما په مخ کې خبرې هم نشي کوله من کې دبا خبرې نشي کوله چې موسی عليه السلام وکړ راغې باطل پر سوی دی ته هغه خلق ته دا غټ غټ خبرې کوي چې هغه دما مخ کې خبرې نشي کوله عبارت نشي ویلې دا د فرعون خبرې او کله چې موسی عليه السلام ولې جوابونه ورکړو ناغو غالا کی خودا چیزا معجزا پیش کن تسرا اولی فعلقا عصواو نوی غرزو لامساخ پلا فیضای سعبان مبین ناسا پا غاجدا اخکارا تا یو معجزا وچ اللہ ورکلی و موسیٰ علیہ السلام لکوی تور کی چن الکی اسواک اول ته نه تپوس کړو چې دا ستا خلاص کې څه شی دی موسی علی السلام دا زمام ساده کنه په دې څوک داو نه شي کولی قال هي اسواي اتوکل علیها واهش بها علی غنمی دې کې د مال په اړه ډیره فائدې دي ادیوی دا شعیب علیہ السلام امساوا آدم علیہ السلام امساوا اگوی دا زمان دا ہی آسوا آیا اڈیر صفتو نے اکڑو اکڑو اللہ رب العزت و تہوی چدا امساوا ورزوان زکانستا پلاس کتن امار جوڑو لشما فاقی کے نقصان یو داد چی حیبت با دربان دراشی او بل نقصان دا دی چې بنی اسرائیل به وی چې دی جادوګر دی وګوره کنا هم ساسره څه چلو کو تا ورا تا وکړ نو مارې ته جوړ کو دوی ورځو چې استاد الله سونه بیل شي جدا شي نو بیا ته دې معجزه وینه چې وی ورځو نو پیدا یې سبحان مبین کله چې کوئی تور کې غرزولې و بل تعالی رب العزت وی چې کأنها جانن ولا مدبرن تابو دا نری مار دی موسی علی السلام او شاش ولی امسان تختیدو حکمت داو چې وسته اجدها نه جوړو ما وست ایسی نره مار جوڑوم چمچمه چه موسیٰ علیہ السلام بانده حیبت رانشی او بیام اغد اخپل امسان پرستو کیگی دا خوفی طبعی دے کنه تا اللہ رب العزت و توی خوزها ولا تخف دا خستاق امسا دا کنه تو تلا سوا چوا یری گاما او دلته چې کله فرعون ته ورزول نو صعبان مبین شو لو یا دهاوا دوی ورزول کوم فسرین ذکر کوي چې کله بیا ساحرانو مخ کې ورزول دا نو کله چې یو ځل خلوا چولا اگر میدان یہ پاک کو چیغی سرا اوڑیو کنا دیر سامانو ناو امساگانی رسے ناٹو لے راخ کے او چی بے خلو وازکڑا نوید فرعون بنگلہ یو جامع دا اغی دا لاندوا بلی دا پاسوا اغیم تی رو لشوا و براون یا اس رو براوستو او امینتو که موسیٰ علیہ السلام تا چه دا امسا دیو نیسا او چه تسوین مونگا آغا مانو کانا و دا آغا وقت نوی پا فراون باندی مرض لگی دلیو بی رنگ نو سمشوی صعبان مبین اجدهات ویلوی اجده و اخکار اجدها و دا یوم عجزه و نزع یده و راویست لاس پل دگریوان ناد ترخن فیضایی بیضا اولی الناظرین ناسا پا اغا تک سپینو دا پار دا کتون کو دمرا رناو پکی چه خلقو تا کتین شو لکه دا نور پشاند بلکوی داغی پا مخ کبا دا نور رنا کم اخکاری دا نور با مدم شو چه موسیٰ علیہ السلام بکلا لاس راویستو دا دو معجزی و توخوی فرعون تا موسیٰ علیہ السلام وی چه دماغو دا کار دی زه خو راغلی هم د دې لپاره چې تا ته دعوت پېښ کم او دا غي دعوت لپاره چې الله کوم دلیل راکړلې کوم معجزې راکړې دي اویلی دي ماته چې فزانې کا برهانان من ربک الی فرعون و قومه دا دوه معجزې دي درفستانه لاله فرعون تا قوم دته ته زما اصل مقصد دا او ادا هوتا خبر او د کړه چې ما باندې ترازونه شروع کړم او ما باندې خپل انعامات او احسانات بدل تا خبر او د کړه نور زموږ مقصد دغه نه و د استاد یې سوالونو جوابونه او دا دوه معجزې دي چې الله را کړې د حقانیت لپاره نو فرعون او دا قوم ارسوم رچو ډیرو خلکو په زړه کې رالو چې دا حق دی ولیکن کمزورې او د اوروب او د یری د وجینا سو غږ نشي کولې نو فرعون د وجینا غي خونو شوې لې هغه چې بیا رستو مقابله شوې دا هغه کې موسی علی السلام کامیاب شوه او ساحران په سجده پریوتی دي الله تعالی هغه وخت کې بیا ډیرو خلکو ایمان راوړ او مفسرین ذکر کوي چې موسی علیه السلام سره بیا 70,000 او یا زر کسان جوړ هغه ده کې او فرعون به بیا بیا وی د زد د وجنا چې نه او لاله شرزمتن قلیلون دا یو موټه خلق دی دی یوې سپېړې نه دی امونګه پازاب کړیو په کلار هم نه پریږي نور اخلاص سی ور پسې ښا دا همیشه د باطل پرستکار دی که حق پرستا سمره ډیری خو دی وته نسبت د قلت کوي چې دا ډیر لګ دی امونګه ډیر یو آغا وخنا دا دیده دروغ و کزو برا روان دی نو دیده پوری دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون سرا جوابو نو او معجزی و تا پیش کلی خدا دا اللہ شان دیخوا فرعون اللہ پا قبضہ کی غست دی اس ایووی چلا جعلنک من المسجونین زبا دی جیل تواچو ناچو لیشو او سرکاوٹ و تومنو زکا جی موسیٰ علیہ السلام سرسوکو جیل تیوما چو لیشو عرصی و سرکو لیشو ہونا کارون دا اللہ دی تا اللہ رب العزت مونگتا پا دی واقعاتو کدا تعلیم را کئی چچا پا اللہ بانی توکلو کو او اعتمادو کو ناغه سره څوک سنشي کولې سره د ډیر زور نه، سره د بادشاهی نه، سره د هر څه نه، خو بس هغه الله نیولی په خپل قبضه کې راوستي. نبی علیہ السلام ته مکی والدا سے خلی وازی کلی وی کنا چافیرن اللہ رب العزت و تا سور بنی اسرائیل کی دم رہوی چویز قلنا لکا مونتا تندی ویلی ان ربک احاط و بن ناس چلا دا خلق طول پا خپل قدرت کرا گیر کلی دی دیس کولی شی جزان دی نیرا مکا و احاط و بن ناس دا خود اللہ پا منگول کی دی که کل ارادو شو منگولی پی کلک اکلا نویس بننی دا موائی چه دا دی زور زیادتیو ظلم کئی دا که اس نشی کولی اگا پوری با کئی چه سو پور دا اللہ طرف نس مقرر ری چه اگا پا حق پرس بان امتحانی کنی امتحان خوب خام خواهی چه در کم حد پوری دا اللہ طرف منظوری ندا باطل پرست با حق پرست سره ظلم کوي سیوا سره نشي کولی که کولی شو نو فرعون موسی علیہ السلام سره عرض کولی شو جیل نه چر سیوا سره کولی شو خو پته ولګیږي چې دا الله کار دی. هیڅوک په دنیا کې خپل اختیار والا نشتا که د ټولي دنیا بادشاہی هم دا مثالونه نه په دنیا کې قرآن دا توکل تعلیم ورکی مومنانو ته چې اعتماد په الله کوي او بس د الله انوم د زړه نمو باسه هر وخت کې وایي چې الله الله الله او د ظالم ظلم ته او د متکبر تکبر ته لوی ته وګوره هغه چې ځان له پکول کې کې پروت ته د الله په قبضه کې دي نو دا یې رنی په کار د مخلوق نه و توحید کی دا کمال لے اللہ دی ارچہ تنصیب کی آخر دعوان